Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Ekim Çarşamba. Yıl 2019, ay 10, gün 289, Hızır 164. 1441 Hicri Sefer 17, 1435 Rumi Ekim 3. 1. Milli Kitap Fuarının açılması 1987. Dünya Gıda ve Tarım Günü. Yağmur mevsimi. Fırtına. Günün tarihi. 165 yıl önce bugün, yani 16 Ekim 1854'te Dorian Gray'in Portresi adlı romanıyla tanınan İrlanda doğumlu İngiliz yazar ve şair Oscar Wilde dünyaya gelmişti. 226 yıl önce bugün ise, yani 16 Ekim 1793'te Fransa Kraliçesi Marie Antoinette başı giyotin ile kesilerek idam edilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Massive Attack'le giriş yaptık. A Prayer for England, İngiltere için bir dua. Kutsal Ruh'un adına ve onun gücüyle lütfen müdahale edin İngiltere çocukları adına. Öylesine korkunç cinayetlere kurban gittiler, gördük hepsini ve bir tek çocuk bile artık daha kesilip öldürülmesin. Bizi unuttuğumuz için Tanrı cah bağışlasın. Öğretmenlerimiz sizi temsil ediyor. O kadar kötü temsil ediyor ki lütfen artık bir çocuk daha öldürülmesin, yoksul çocuk. Yani cah diyor ki bu çocukların öldürülmesine yol açanlar sizin içinizdeki sevgiyi hissetmeliler ve iyileştirmeliler. Hepimiz ağlayalım. O kadar kötü temsil ediyorsunuz ki bizi, bir daha yeni bir daha sefere bir çocuk kurban edilmesin diye bir dua. Massive Attack'ten dinlediğimiz bir parça. Konumuz İngiltere. Acılı bir durum var ve Galeano söylesin. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Ekim. O, adaletin adaletli olduğunu sandı. İngiliz hukukçu John Cook, kimsenin istemediği davayı üstlendi ve kimsenin cesaret edemediğini suçladı. Ve onun sayesinde tarihte ilk kez insan yasası ilahi monarşiye üstünlük sağladı. 1649'da bugün savcı Cook, Kral 1. Charles'ı suçladı ve sağlam delilleriyle jüriyi ikna etti. Kral tiranlık suçundan mahkum oldu ve cellat onun kafasını uçurdu. Birkaç yıl sonra savcı bunun bedelini ödedi ama. Onu kral katilliğiyle suçlayıp Londra kulesine kapattılar. Cook kendini savunurken şöyle dedi: "Ben yasayı uyguladım." Bu hata onun hayatına mal oldu. Her hukukçu bilmelidir ki yasa yukarıda yaşar ve aşağıya tükürür. 1660 yılında bugün Cook daracığında can verdi ve bedeni güce meydan okuduğu o salonda parçalandı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1916'da bugün Margaret Sanger ilk doğum kontrol kliniğini New York'ta kurmuş. 1916, 103 yıl önce. 1940'ta da bugün Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kurulmuş. Gerisi çok iyi bilinmiyor, hatırlanmıyorsa da büyük bir, tarihin en büyük ayaklanmalarından biriyle sonuçlanacaktır. Büyük bir katliamla da devam edecektir ama unutulmaz bir kahramanlık destanı da yazıldı orada. Varşova gettosunda ayaklanan Yahudiler tarafından. 2002 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri bugün George W. Bush başkan, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin onayladığı Irak'a savaş açma yetkisi veren kararı imzaladı. Gerekçe? Weapons of mass destruction. Evet. Kitle imha silahları bulunduruluyor. Bu dünyanın düşmanı dediler. Sonra çıkmadı hiç. Çıkmadı. Yokmuş. Irak'ın elinde. Irak'tık hesap tatörü. Verildi mi bu konuyla alakalı? Verilmez olur mu? Bütün dünya hesabını sordu. Ondan sonra George W. Bush ve orta İngiliz Tony Blair birlikte hesap verdiler, yargılandılar ve hala hapisteler değil mi? Öyle mi? Savaş suçu işlemekten. Şaka şaka. Yok böyle bir şey olmadı. Evet, şimdi günümüzün haberlerine gelelim. Türkiye'nin Suriye'deki 3. kapsamlı askeri operasyonu Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim'de başladı, 16'da. Bugüne kadar 6 asker şehit oldu, 21 sivil de hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı 30-35 kilometre derinliğe inildiğini, M4 karayolunun kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanlık Twitter hesabı üzerinden etkisiz hale getirilen toplam PKK, PYD, YPG'li terörist sayısı 611 mesajını paylaştı. Bu arada yalnız bütün dünyadan da bu harekat karşısında önemli tepkiler gelmeye bütün devam ediyor. De. Bütün dünyanın dört bir tarafından. En önemlilerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri bir Suriye askerleri de Kuzey Suriye'de ilerlediler. Ve Suriye rejimi Türkiye'nin silahlı operasyonundan, taarruzundan ve yer harekatından, kara harekatından korumak üzere Suriye rejimi devreye girdi. Bir anlaşmaya varıldı. Amerika Birleşik Devletleri de Kuzey Suriye'den askerlerini çekti. Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanacağını söyledi, geniş kapsamlı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da anında derhal bir ateşkes ilan etmesi, ultimatum demeye dilim varmıyor ama böyle bir talepte bulundu. Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien yakında Türkiye'ye gelecekler, ziyarete Türkiye'ye geliyorlar. Evet, Türkiye'ye geliyorlar. Mike Pence pazartesi günü şöyle bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan bize ulaştı, iletişim kurdu ve çağrı istedi. Bu çağrıda bulundu. Ve Başkan Trump da onunla gayet net olarak şu konuşmaya vardı diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'nin istila kelimesini kullanmış. Mike Pence, invasion, evet. Durdurmasını ve derhal bir ateşkes ilan edilmesini ve Suriye'deki Kürt güçlerle görüşmelere girişmesini, şiddeti durdurmak için girişmesini istedi diyorlar. Pence de Perşembe günü Erdoğan'la buluşacakmış sizin de dediğiniz gibi. Evet. Mike Pence. Ve aynı zamanda da Robert O'Brien. Ulusal Güvenlik Danışmanı. New York Times da şunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı yetkilileri 50 taktik nükleer silahın İncirlik Hava Üssü'ndeki Türkiye'deki yerlerinin değiştirilmesi için hazırlık yapıyor dedi. Bu çok önemli bir haber. Pek Türkiye'deki medyada rastlayamadım. Bunu Democracy Now!'dan dünkü yayınından takip ettik biz. Ve Gazetecileri Koruma Komitesi, The Committee to Protect Journalists, diyor ki bir sivil, Türkiye'den yapılan bir bombardımanda bir sivil konvoy bir gazetecinin öldüğünü ve en az dördünün de pazar günü olmuş Kuzey Suriye'de en az dört kişinin de yaralandığını belirtiyor. Ölen gazeteci Saad Ahmet Suriyeli Kürt bir gazeteciymiş. Havar haber ajansı için çalışıyor yerel. Londra'da merkezi bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de en az 5 sivilin daha ölmüş olduğunu bu hava saldırısında belirtiyor. 100 bin kişi en az sivilin terk etmek zorunda kaldığı bölgeyi ve uluslararası da büyük çapta bir tepkiye yol açtığı söyleniyor. 28 Avrupa Birliği üyesi ülke şu anda Türkiye'ye silah satışını durdurmuş, ertelemiş ya da yasaklamış durumda. Şimdiye kadar bir NATO üyesi bir ülkeye bugüne kadar böyle bir şey görülmemiş olduğu da belirtiliyor. İlginç bir durum evet. Var. Türkiye sınırının içerisine ve daha önceden savaşçılıktan sonra ele geçirilen bölgelere de aynı şekilde saldırılar düzenleniyor. Suriye'nin işgal altındaki bölgeden diye yazıyor. Suriye'de işgal altındaki bölgeden diye yazmışlar Habertürk'ün haberinde. Akçakale'deki sivillere yönelik hava mermili saldırılarda bir kişi yaralanmış ve Fırat Kalkanı bölgesindeki köylere de ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla düzenlendiği söylenen saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetmiş diye de aynı şekilde ekleniyordu bu haberin içerisinde. Okullar boşaltılmış durumda sınır köylerde, sınır bölgelerde. Evet, yani Pence Türkiye'ye işgali durdurma, ateşkes ve müzakerelere başlama çağrısı için gidiyorum demiş Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence. Temsilciler yani Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon kapsamında ateşkes ilan etmeye çağrısı yapan bir karar tasarısı da Temsilciler Meclisi'ne sunulmuş, resmen sunulmuş durumda. Bu da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Parti'den Elliot Engel'la aynı komitenin kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Parti'den Michael McCaul imzasıyla sunulmuş. Her iki partiden de üyeler destek veriyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sık görülen bir olay değil. Yani Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında iyi bir, çok kuvvetli bir bölünme var. Ve bunu birleştirmeyi Türkiye'nin bu operasyonu sağlamış oldu. Çok ender görülen bir şey. Karar tasarısında Amerikan yönetiminin Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere yönelik askeri bir operasyon düzenlemesini engelleme çabalarını sona erdirme kararına karşı çıkıldığı belirtiliyor. Ve şu çağrılar yapılıyor. Bir, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzeydoğu Suriye'deki tek taraflı askeri operasyonunda bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve etmesi ve Suriye ile ilgili mevcut antlaşmalara saygı göstermesi. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinden edilmiş kişiler veya Suriye'de süre gelen şiddetten etkilenmiş kişiler de dahil insani yardımlarla Suriyeli Kürt toplulukların desteklenmesine devam etmesi. Üç, Amerika'nın Türk ordusunun itidalli davranmasını ve Suriye'ye yönelik mevcut anlaşmalara saygı göstermesini sağlamak için çaba harcaması. Ve dört, Beyaz Evin IŞİD'in uğradığı mağlubiyetinin devamını sağlamak için net ve belirgin bir plan sunması. Trump'tan da bu talepte bulunuyor. Bağlayıcılığı yok tabii karar tasarılarının, ancak kongredeki genel eğilimi ve oluşan görüş birliğini ortaya koyması açısından önem taşıyor. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat üyelerin ortak imzasıyla ve kongrenin her iki kanadında da, yani hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde sunulması, Barış Pınarı harekatıyla ilgili ortaya çıkan anlayışı gösteriyor diyor. BBC Türkçe'den de bir değerlendirme var bu konuda. Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer, kongre üyelerinden her iki parti temsilcilerin imzasıyla sunulan ve Türkiye'ye ateşkes çağrısı yapan tasarıya destek vermesini istemişler. Böyle bir gelişme, önemli gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yani Reuters'ın haber ajansı da bu sabah 5.48 itibariyle gelen bir haberi söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kongrenin dış politika ve güvenlik alanındaki en üst düzey isimleriyle Türkiye'nin askeri müdahalesinin ardından Suriye'deki son durumu görüşmek üzere bugün bir araya geleceğini belirtmiş. Ajans kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde Trump'ın davet ettiği isimler arasında Mitch McConnell, Cumhuriyet Çoğunluk Lideri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler Komitelerinin başkan ve kıdemli üyeleri de var. toplantının bugün Türkiye saatiyle 22'de, bu akşam 22'de başlaması bekleniyor. Ondan sonra da yarın da Mike Pence ve savunma danışmanı Türkiye'ye geliyorlar. Bu arada bir başka önemli haber de Reuters kaynaklı gene. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'den 3 bakana ve 2 bakanlığa Barış Pınarı harekatı dolayısıyla yaptırım getirdiğini açıklamıştı ya. Evet. Onu hatırlıyoruz, dün de konuşmuştuk. Enerji ve Savunma Bakanlarından bahsediyorduk. Evet. Şimdi yani 3 bakan ve 2 bakanlığa getirilmişti. Hazine Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Amerika Birleşik Devletleri seyahatini iptal ettiği bilgisi gelmiş. Neden efendim? Bilmiyorum. Açıklama yapılmamış. Reuters'a bir demeç veren ama konuya yakın bazı kaynaklar. Bu hafta Washington'da önemli bir toplantı var. Çok IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları var. Her ikisinin de Washington'da ve enerji değil de Hazine ve Maliye Bakanları bütün ülkelerin IMF üyeleri ve Dünya Bankası üyesi olan ülkelerin hepsi katılıyorlar. Hı hı. Çok önemli yıllık toplantılar bunlar. Ama katılmayacakmış kendisi. Yerine yardımcısı Bülent Aksu vekalet edecekmiş. Bir kez daha söylüyorum, gerekçesi açıklanmamış. Yaptırım kararnamesi de dün imzalandı. Yaptırım kararnamesine göre Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye ile 100 milyar dolar ciddi bir para ticaret anlaşması yapılması için müzakereler derhal durdurulacakmış. Bu da T24'ten okuduğumuz bir haber. Ve Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sen söyledin ya değil mi? Evet, Savunma Bakanı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesine alındığını da açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji Tabii Kaynaklar da yaptırım uygulanacak bakanlıklar arasında. Pence'in heyetinde de kimler varmış? Dışişleri Bakanı da geliyormuş. Onu demin fark etmemiştim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de oluyor. Ve Türkiye'ye çok güçlü yaptırımlar uygulandığını söylemiş Trump. Ziyarette ateşkesi amaçlıyor demiş. Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler, ne olacağını göreceğiz demiş. Heyet Pence ve Pompeo'nun da yer aldığı ateşkes talep edecek. Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık diye bir ifade kullanmış. Evet, dün ilginç gelişmeler de yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu milislerinin, yani Suriye Milli Ordusu olarak da nitelendiriliyor. Fırat'ın batısında Minbiç kırsalında hareketliliği devam ederken diye yazmış Hürriyet gazetesinde. Dün öğleden sonra Moskova'dan yapılan bir açıklamayla gelişmeler farklı bir aşamaya taşınmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minbiç'te boşalttığı ise Rusya'ya bıraktığı ileri sürülmüş. Rusya Savunma Bakanlığı da Minbiç'te tüm kontrolü Suriye ordusuna geçtiğini söylemiş. Suriye resmi haber ajansı Sana'da Suriye ordusunun Minbiç'e girdiğini belirtmiş. Ankara'dan bu haberle ilgili doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmemiş. Gelmemiş. Evet, bazı konular. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Halkbank hakkında iddianame hazırladığı da var. Halkbank üst yönetimi yüksek düzeyli Türk hükümeti yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu diyor iddianamede. Halkbank hakkında dolandırıcılık, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianame var. Ve Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Hakimi Richard Berman görevlendirilmiş. Savcı yardımcısı Michael Lockhart ve başkaları da var. 2012'den 2016'ya kadar, 2016'da dahil, Türkiye'deki yasalara bağlı kurumsal bir yabancı finans kuruluşuydu ama sonradan İran Milli Petrol Şirketi, İran Merkez Bankası vesaire vesaire diyor. Böyle kapsamlı bir iddianame oldu ve yaklaşık kanunsuz bir şekilde 20 milyar dolarlık transfer yapıldığı söyleniyor. Halkbank'a Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için komplo kurma, uluslararası acil ekonomik güç yasasını ihlal, banka yolsuzluğu için komplo kurma, para aklama için komplo kurma suçlamaları yöneltiliyor. Hakan Atilla bir süre hapiste yattıktan sonra dönmüştü Halkbank genel müdürü hatırlanacağı üzere. Evet, geniş çaplı bir şey var. Gelişmeler son derece kaygı verici ve endişe yaratıcı şekilde. Şeyi de söyleyelim, bütün dünyanın dört bir tarafından gelen uyarılardan sonra Çin'den de Türkiye'ye harekatı durdurma çağrısı geldi. Çin, evet. Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü askeri operasyonu durdurma ve doğru yola geri dönme. Kullanılan ifade aynen böyle. Deutsche Welle Türkçe'den okuyoruz bunu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü başkent Pekin'de düzenlenen ya da Beijing'de basın toplantısında doğru yola geri dönmeye çağırmış Türkiye'yi, durdurmaya operasyonu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında yer alıyor. Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Tabii bir tek Almanya yok orada, büyük devletlerden Fransa. Evet. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan ülkeler var. Almanya onun için orada gelişmiş olmasına rağmen yer almıyor. Çünkü mağlup olmuştu. Bir de Çin var işte. Suriye konusunda Rusya ile birlikte hareket ediyor. Çin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması yönünde politika izliyor diyor haberde. Kremlin, Türk askerinin Suriye'de kalamayacağını da açıklaması, senin de söylediğin Deutsche Welle'den önemli. Rusya'nın Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, Türkiye'nin Suriye'ye kalıcı olarak asker konuşlandırmaya hakkı olmadığını söylemiş. Abu Dhabi'de basın toplantısı yapmış, gazetecilere şey yapmış ve daha önce varılan anlaşmalar uyarınca Suriye'ye sadece 5 ila 10 kilometre derinliğe ilerleyebileceğini Türk ordusunun demiş. Türk askeri Suriye'de kalamaz demiş. Bu arada Birleşmiş Milletler 190 bin kişinin, 200 bine yakın insanın evini, yerini, yurdunu terk ettiğini açıklamış Türkiye'nin operasyonları nedeniyle. Ve bir de affedersiniz, Suriye'deki Türklerin kontrolündeki grupların, ÖSO gibi işte, grupların yaptığı yargısız infazların, böyle bir deyim kullanıyorlar, summary execution deniyor buna, savaş suçu sayılabileceği konusunda uyarılar yapıyor. Bu Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en ağır suçlamalar kapsamında Türkiye'ye de yöneltiliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden de Suriye'nin kuzeyindeki bu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada infazlar savaş suçu olarak sayılabilir ve Ankara sorumlu tutulabilir diyor. Ve bunları, isimler arasında öldürülenler, Gelecek Suriye Partisi Genel Sekreteri 35 yaşındaki Hevrin Haraf ya da Halef de var. Türkiye'nin destek verdiği Suriyeli muhalifler tarafından aracından kaçırılarak hunharca öldürüldüğü iddia ediliyor. Ayrıca Ahrar el-Şarkiye adlı gruba mensup kişilerin yargısız infazlar gerçekleştirdiğini gösteren 12 Ekim'e ait iki farklı görüntüde incelenmiş ve İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Rupert Caldwell, videoda savaşçıların 3 Kürt tutsağı yakaladığının ve infaz ettiğinin görüldüğünü söylüyor. Sadece biri askeri üniformalıymış. Birleşmiş Milletler görüntüleri doğrulamaya çalışıyor diyor. İnfaz uluslararası hukukta çok ciddi bir ihlaldir ve savaş suçu sayılabilir demiş. Ankara'yı da derhal iddialar hakkında tarafsız ve şeffaf bir soruşturma başlatma çağrısı yapmış. Videolar sayesinde kolayca kimliği tespit edilebilecek olan bu kişilerin yakalanması çağrısında da bulunmuş. Öte yandan da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, ikisi gazeteci, dört sivilin öldürüldüğünü, Resul Ayn'da ikisi gazeteci, dört sivilin, 5 sağlık tesisinde vurulduğunu belirtmiş. Bu Türkiye ile ilgili ilk defa böyle bir şey duyuyorum ben. Sen hatırlıyor musun? Hayır, sağlık efendim. Tesislerinin vurulduğunu, hastane vesaire. Uçaklar tarafından mı? 5 sağlık tesisinin vurulduğunu, evet. Kim söylüyor bunu? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi. Ağır bir suçlama. Türkiye operasyon sonucu sınırın Türk tarafında biri 9 aylık bebek olmak üzere 18 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 190 bin kişinin kaçtığı yerinden yurdundan oldu. 450 bin kişiye gıda yardımı sağlamaya hazır olduklarını, şu ana kadar sadece 83 bin kişinin bu yardımları alabiliyor. Ve bu 70 bini de çocukmuş bunların. Bu arada, bu haberi nereden okumuştunuz? Bir de onu söyleyebilir misiniz acaba? Deutsche Welle Türkçe'den. Gene oradan bir başka haber. İtalyan Bakan UEFA'ya da Türkiye mektubu gönderiyor. İtalya Spor Bakanı Spadafora. Türkiye'nin Suriye harekatından dolayı Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanmasına sıcak bakmadığı mesajını da vermiş. Gelecek yıl İstanbul'da oynanacak UEFA Ligi finali başka ülkeye verilmesini şey yapmış. Suriye'de yaşanan dramatik olayların ortadan kalkmaz bu demiş bununla, ama hepimiz dünyanın en önemli spor olaylarından biri olan bu karşılaşmanın önemini biliyoruz demiş. Avrupa futbolunun cesur bir karar vererek sporun bir barış aracı olduğunu göstermesini arzuladığını da belirtmiş. Böyle bir genel durum var. Bunun nasıl karşılığı? Ayrıca UEFA Türk futbolcularının da, yani Avrupa Futbol Federasyonu'nda Türk futbolcuların asker selamıyla ilgili de soruşturma başlatmış. Türkiye Milli Futbol Takımı'nın son iki Avrupa Şampiyonası karşılaşmasındaki asker selamı görüntüleri hakkında da inceleme başlattığını resmen açıklamış. Arnavutluk maçında ve Fransa maçında goller sonrası Türk futbolcular asker selamıyla Suriye'deki operasyona destek mesajı vermişti. Her iki maçtaki görüntülerle ilgili bir etik ve disiplin müfettişinin atandığını açıklamış. Membiç'teki son durumda Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyonun Membiç'ten tamamen çekildiğini, yerini Rusya'nın aldığını söylemiştik. Bir de Mark Esper'in açıklaması vardı dün. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı, Türkiye'nin sorumsuz ve fevri tek taraflı eyleminin muhtemel sonuçlarından Erdoğan sorumludur diyor. Oldukça önemli bir açıklama da yapmış durumda. Bu haberlerle ilgili konuşmalara devam edeceğiz aslında. Bir de şeyden bahsedeyim. Nasıl bunun karşılandığını. Yani mesela gazeteci Soli Özel de Şirin Payzı'nın sorularını cevaplarken T24'ten harekatta işbirliği yapılan Özgür Suriye Ordusu'nun ÖSO'nun temiz olmayan sicili Türkiye'nin üzerine yamanıyor. Bu problem olabilir diyor. Önemli bir uyarıda bulunmuş. Biraz önceki sözünü ettiğimiz yargısız infazlar sonrası ve böylece operasyon sonrası hangi ülkelerinde Türkiye ile silah ihracatını kestiğini şeyi de söyleyeyim, İngiltere'nin pervasızca hareket ettiğini söylediğini, Dışişleri Bakanı Türkiye öyle dedi, İtalya krize diplomatik çözüm bulunmalı dedikten sonra şu anda Çekya'dan ihracat lisansı askıya alındı, Almanya ve Fransa askıya aldı, Norveç askeri ürün lisanslarını askıya aldı, Hollanda askeri ürün ihracatını askıya aldı, İsveç silah ambargosu talebinde bulundu. Bunu da Biyanet'ten derlemişler. Çeşitli Rusya, Avrupa Birliği tümüyle o Türkiye'de operasyonu sonlandırın mesajı verdi ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de Türkiye ile Suriye arasında Adana mutabakatının bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için uygulanmasına hazır olduğunu kaydetmişti. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı da Mustafa Akıncı da şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır demişti. Bir an önce diyalog ve diplomasi devreye girmeli demişti. Çin de son olarak işte 7. gününde Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün demişti. Böyle bir bütün dünyanın birleştiği, bir tek bilebildiğim kadarıyla Azerbaycan var. Katar var, bir de Pakistan var, evet. Bildiğim kadarıyla desteklenen. Ama mesela bu konunun nasıl yorumlandığını da sormak istiyorsan ben sana onu Sözcü Gazetesi'nden okuyayım. İyi bari. Sür manşet ve manşet karışmış. Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi, Arabı Türkiye'ye karşı birlik oldu. Alayınız gelsin. Ünlem. Nerede konuşuyorlar bunu efendim? Gazetede mi yoksa kıraathanede mi? Gazetenin manşeti bu. Sür manşeti. Aşağıda alayınız gelsin. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı dünyaya battı. Bizi durdurmak için önümüze türlü türlü engel ve yaptırım çıkarıyorlar. Amerika ekonomik siyasi yaptırımlar hazırlıyor. İngiltere silah ve araç satışını askıya aldı. Çin Türkiye'ye doğru yola dön çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Türkiye'yi savaş suçuyla tehdit etti. Arap Birliği Suriye'ye yönelik harekatı kınadı. Volkswagen firması yatırımını erteledi. UEFA Mehmetçi'ye selam olsun, UEFA'ya lanet olsun demiş. UEFA kararını da bunu kim söylüyor? Lanetlemiş. Gazete mi söylüyor? Yani? Gazete. Gazete böyle lanet olsun diye bir evet. şey yapıyor. Alayınız gelsin. Ulan dememiş ama onu ben ekledim şimdi. Ekliyorum yani. Mehmetçi'ye selam olsun, UEFA'ya lanet olsun demiş. Ama bir de bir selam da Akşener'den gelmiş. Akşener'den asker selamı var bak altta. Sözcü gazetesinden asker selamı var mı? Bütünüyle Sözcü gazetesi asker selamı olarak çıkmış vaziyette zaten. Evet. Ayrıca aramaya lüzum var mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan'dan dönerken yalnız gazetecilere şey demiş. Ateşkes falan olmayacak demiş. Biz orada yolumuza devam edeceğiz diye bir meydan okuma yapmış. Ona da kısmen değinebiliriz. Başka haberlere de birazcık yer açmalıyız ama bir aradan sonra. Açık Gazete. It was on a Saturday night and the moon was shining bright. They passed the conscription bill. And the people they did say, for many miles away, was the president and his boys on Capitol Hill. Oh, Franklin Roosevelt told the people how he felt. We damn near believe what he said. He said, I hate war, and so does Eleanor. But we won't be safe till everybody's dead. When my poor old mother died, I was sitting by her side, a-promising to war I'd never go. But now I'm wearing khaki jeans and eating army beans, and I'm told that J.P. Morgan loves me so. I have wandered over this land, a Roman working man, no clothes to wear and not much food to eat. But now the government puts the bill, gives me clothes and feeds me swill, gets me shot and puts me underground 6 feet. Oh, Franklin Roosevelt told the people how he felt. We damn near believed what he said. He said, I hate war, and so does Eleanor. But we won't be safe till everybody's dead. Why, nothing can be wrong if it makes our country strong. We gotta get tough to save democracy. And though it may mean war, we must defend Singapore. This don't hurt you half as much as it hurts me. Oh, Franklin Roosevelt told the people how he felt. We damn near believe what he said. He said, I hate war, and so does Eleanor, but we won't be safe till everybody's dead. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun savaş şarkıları, savaş ve barış şarkıları çalmaya devam ediyoruz. Almanak şarkıcılarından, Almanak Singers'dan meşhur folk grubu. Onların Lee Hayes ve Millard Lample bestesi 16 Ekim baladı. Tam bugünün baladını çalmış oluyoruz. Biraz eski bir tarihten bahsediyor tabii. Bir cumartesi akşamıydı, ay da parlayıp duruyordu ve askere alma kanunu çıkarttılar. Başkan ve onun adamları Capitol Hill'de, yani başkanlık sarayında ya da şeyinde, işte neyse, hükümet binasında Franklin Roosevelt insanlara neler, nasıl istediğini kendisini söyledi. Tam da biz de resmen inanıyorduk. Yani ben savaştan nefret ederim. Eleanor da, karısı da, karım da nefret eder ama herkes ölene kadar güvenliğimizi sağlayamayız dedi diyor. Herkes ölene kadar mümkün değil dedi. Ve şimdi hükümet bana işte asker veriyor, kamuflajımı ve iyi de dolduruyor asker tayınıyla. Ondan sonra da öldürecek ve al 180 yerin altına gömecek. Evet. Diye devam ediyor. Şimdi şeyden bu Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını da cevaplamış. Ve Barış Pınarı harekatını değerlendirmiş. Suriye'nin kuzeyindeki harekat başarıyla yürüyor. YPG hızla mevziyi kaybediyor. Hedefimiz teröristlerin 32 kilometrelik alanın dışına çıkması. Belli bir hedefimiz belli. Bir yaptırım konusunda endişemiz yok demiş. Trump ateşkes ilan edin dedi. Asla ateşkes ilan etmeyiz diyor. Şimdi bugün Mike Pence yarın mı geliyor? Yarın efendim. Mike Pence ve yardımcıları, Dışişleri Bakanı Pompeo da beraber, onlara asla ateşkes ilan etmeyiz demiş. Söyleyecek herhalde. Mınbiç meselesini de sormuşlar, işte Rusya girdi ne oldu? Rejimin girmesi, rejim girdi. Bashar Esad rejiminden bahsediyor Suriye'de. Benim için çok çok olumsuz değil demiş sonunda. T24'ten okuyorum bunları. Sonunda bunların kendi topraklarıdır. Sonunda bunların kendi topraklarıdır. Sonunda bunların kendi toprakları. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli. Yani bizim onlara söylediğimiz, burada YPG, PYD kalacak mı, kalmayacak mı? Sayın Putin'e de ben bunu söyledim. Eğer terör örgütlerinden Membiç'i temizliyorsanız buyurun. Buranın bütün lojistiğini siz sağlayın veya rejim sağlasın. Ama yok. Bunu böyle yapmayacaksanız oradaki aşiretler bize gelin. Bize gelin, bizi kurtarın diyor. Çünkü Membiç'in tamamına yakını, %85-90'ı Arapların, Kürtlerin değil demiş. Yani orada bir demografik nüfusa ilişkin bir değerlendirme de yapmış. Sosyolojik de diyebiliriz. Bir değerlendirme yapmış. Fakat şöyle bir durum var. Mesela bu tepkiler, işte Sözcü Gazetesi'ni ve diğer bütün Hürriyet, Milliyet, Sabah Akşam, Yeni Şafak, Star ve diğer gazetelerin de kuvvetle desteklediği şeyi, şunu da sormuşlar. Yani Türkiye'de kim destekliyor demişler filan. Bir kere Trump'ın, Sayın Trump'ın tweetlerini takip edemez hale geldik. İzlemiyormuş Trump'ın tweetlerini artık Cumhurbaşkanı. Öyle mi? Evet. Kendisi Twitter kullanıcısı mı? Evet. Twitter mi, Twitter? Dün akşamki konuşmayla çok daha farklı bir durum var. Çünkü ısrarla arabuluculuk, ısrarla ateşkes, artık dayanamadım. Gönder bir heyet. Biz bu heyetle bunları konuşalım ama asla biz bir terör örgütüyle masaya oturmayız. Ateşkesi biz bir terör örgütüyle konuşmayız dedim diyor. Bu şeyden de bahis yok. Gazeteciler de sormamışlar. Democracy Now! Ve başka New York Times'da çıkan haberlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İncirlik üstündeki nükleer başlıkları da taşıyabileceğine ilişkin haberi ne gazeteciler sormuş ne de bu konuda kendiliğinden bir açıklama yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama kendisi istemiş heyetin gönderilmesini, yani Erdoğan. Kim destek, bazı meslek dallarının harekatı eleştiren açıklamaları var diyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Ben tabii şu anda sadece 3 tane siyasi partinin bu konudaki desteklerini biliyorum. CHP, MHP, İYİ Parti. CHP'yi öne almış. Ve bunların bu destekleri sebebiyle bu ortak açıklamamızla teşekkür de etmiştim. Milli yerli duruşa destek olması için. Milli Savunma Bakanı'ma da bu 3 partinin genel başkanlarını ziyaret etmek suretiyle bilgilendir demiştim. Sayın Akar kendilerini tek tek ziyaret etti ve en ince teferruatına kadar bilgilendirdi diyor. Bunun dışında ne gibi açıklamalar var? Kim ne söylüyor? Bunu bilemem demiş. terör örgütünün desteklemiş olduğu malum partiden olumsuz açıklamalar gelebilir demiş. Kimi kastediyor? Malum parti. CHP? Yok. MHP? Biraz önce HDP. HDP. Herhalde. Pardon. Unuttum. Onu da ben zaten kale almıyorum. Alamam. Niye? O zaten bir terör örgütünün yansımasıdır. Ondan farklı bir şey beklemeyelim. Terör örgütünün yansımasıdır. Üçüncü büyük partisinden bahsediyor Türkiye'nin. 6 milyon civarında oy almış olan. Evet. Onu dışarıdan destekleyen bazı STK'lar da olabilir. Sivil toplum kuruluşu. Onları da kale almaya gerek yok. Bizim için asıl olan nedir? Nedir? Ne duruş? Milli. Milli ve yerli. Evet, doğru bildin. Onlar da şu ana kadar her yerde yanımızda oldular ve bu konuda duruşlarında bir farklılık görmüyorum demiş. HDP demişken aynı zamanda dün sabah yapılan operasyonlarda Hakkari Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Eş Başkanları İrfan Sarı ve Remziye Yaşar, Erciş Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin ile Nusaybin Belediyesi Eş Başkanları Ferhat Kurt ve Semira Nergis gözaltına alındı. Bir de kapatılma davası açılmaya çalışılıyor Perinçekçiler. Özür dilerim. Ne partiydi? Vatan Partisi tarafından. Evet. Peki ayın 13'ünde diye sormuşlar. Trump'la görüşmek üzere Washington'a gideceksiniz. Trump'a şunu söylediniz mi? Hem bize hem de bizi oraya çağırıyor musunuz dediniz mi? Şu anda demedim demiş Erdoğan. Hı hı. Şu anda heyet gelsin bir görüşelim. Arkadaşlar heyetle görüşmeleri yaparken onlara onu söyleyeceğim demiş. Macron konusunda da şunu söylemiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın harekatla ilgili açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordu. Ben de sordum. Ne zamandan beri KKTC'yi tanıyorsunuz demiş. Peki bir de şey sorusu var. Macaristan dışında diğer Avrupa Birliği ülkelerinden olumsuz tepkiler geldi. Gerek ambargo gerek silah ambargosu ve Doğu Akdeniz'le ilgili tutumları. Açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar bizi hep şaşırtıyorlar. Ne dedikleri belli değil. Akşam başka, sabah başka. Akıl hocaları kimdir anlamadım demiş. Macron'un akıl hocası. Avrupa Birliği'nin. Macron akıl hocası. Avrupa Birliği'nin 28 üyesinden bahsediyor. Aralarında değerlendirmeleri doğru dürüst yapmıyorlar. Şu anda biz ABD yeni heyet, yani henüz işbaşı yapmış değil. Önümüzdeki ay itibariyle devir teslim olacak. Tabii işbaşı yaptığı zaman nasıl çalışacak bilmek lazım diyor. İngiltere'yi sorunca da yani liderler tarafından bakıldığı zaman şu anda Merkel durumu koalisyon, ondan dolayı topu oraya atıyor. Merkel de durdurun demişti ya harekatı. Almanya şansölyesi. İngiltere'ye de sorunca dananın kuyruğu ikisinin elinde diyor. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la görüşmemiz olsa oldu. Burası da güzel. Ne de olsa çan kırılı demiş. Yerli ve milli. Trump'a da dün zaman zaman medyaya çok kızıyorsun. Şu anda onların tesiri baskısı altındasınız. Bunu aldırmayın. Siz güçlü lidersiniz. Güçlü liderlere bu yakışmaz dedim diyor. Boris Johnson'a demişti değil mi? Biraz önce çan kırılı ne de olsa. Evet. Çan kırılı ne de olsa. Putin'le de bu akşam görüşüyormuş. Bunlar bu işi yanlış yorumluyorlar. Batı nasıl verdiğimiz mücadeleyi Kürtlere karşı yapıyormuş gibi veriyorsa demek ki o medya bu işin aynısını uyguluyor. Hiç alakası yok. Bu örgütün içinde Fransalı, Hollandalısı var. Bunlar Kürt mü demiş ve böyle giden tamam, bir Batı'yı şey. Tamam, Batı anladım da Doğu ve Arap dünyası nasıl oluyor? Ümmet-i Müslümin. Onlar nasıl şey yapıyorlar? O konuda bir soru gelmemiş. Ben de onun yerine Cumhurbaşkanı ya da herhangi bir kimsenin yerine sana cevap vereceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Suudi Arabistan'ın ardından dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçmiş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve gösterişli bir törenle karşılamış. Kendisine kuş hediye etmişler. Evet. Kuş dediğime bakmayın ama. Ama Suudi Arabistan'da şeyi yanlış çalmışlar. Ne? Rusya marşı. Rus milli marşı. Yine Sovyet milli marşı mı çalmışlar? Bence bilerek yapıyorlar bu hareketleri artık. Evet. Neyi çalmışlar? Ne bileyim, kötü çalmışlar galiba. Putin'in yüzü asılmış filan. Neyse, dedikoduyu bırakın. Şimdi bir, çok az zaman kaldı. Diğer çok önemli bazı haberler de var. Onlara da değinelim. Özellikle Barcelona havalimanında bu Katalan liderlerin mahkum olması üzerine büyük gösteriler var. 100'den fazla uçuş iptal edilmiş ve devam ediyor. İspanya ayakta yani. Meksika'da Michoacán bölgesinde büyük bir pusu, yeni bir kartel var. Genç bir kartel. Jalisco karteli, evet. Ve 14 polisi öldürmüşler. Bir seferlik bir pusuda. Bu da büyük bir şey. Hong Kong'da demokrasi göstericileri Amerika Birleşik Devletleri'nden kendilerini desteklemesi, bir yasa çıkarılmasını istiyorlar. Çok büyük gösteriler devam ediyor Hong Kong'da. Hop oturup hop kalkıyor ayakta. Londra'da ise bütün Extinction Rebellion protestoları yasaklanmış. Evet. Çok ilginç bir şey bu. Yani yaklaşık Magna Carta'dan bu yana 800 küsur yıldan beri bunun kadar antidemokratik bir şey zor bulunabilir. Yani barışçıl gösteri yapma hakkı demokrasinin en temel şeyi, gösteri yapma hakkı, ama yasaklamışlar polisler. 1400'den fazla insan tutuklanmıştı 8 günlük kitle gösterileri sırasında. Acil eylem istiyorlar iklim acil durumu karşısında. Bank of England, yani İngiltere Bankası önündeki gösterilerde yüzlerce kişi trafiği bloke etti. Barclays Bank, Barclays Bankası'nın da özellikle BEA silah sistemlerini yönetmesini engellemek için ilişki kurmasını ve çok ciddi bir gösteriler vardı. Yasak gelince Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı isyancıları da devam edeceğiz kararı almışlar. Grubun kurucularından doçent Gail Bradbrook mesela Ulaştırma Bakanlığı'nın camlarından bir tanesini de elinde küçük çekiçle çıt çıt çıt kırmaya çalışırken görülmüş son. Diğer aktivistler de kendilerini binaya yapıştırmış durumdalar zankla. Son derece ilginç bir durumdan bahsediyoruz. Katiyen mesela George Monbiot da şey demiş, hiç katiyen daha da memnun kaldım bu demokrasinin askıya alınmasına. Boris Johnson'ın da yapmayacağı yok herhalde yani. Çok ilginç bir durum. Özellikle bu benim bugün tutuklanmamı çok kolaylaştıracak diye bir tweet atmış George Monbiot'a. Herkes sokaklarda 7'den 70'e, gerçek anlamıyla 7'den 70'e, hatta 7'den 77'ye diyebiliriz. Ve çadırları da bazı yerlerde toplamaya başlamış polis, ama aynı zamanda yapılan açıklamalarda bu çadırların tekrar oraya konulacağı söyleniyor. Evet, hiçbir değişiklik olmadan devam edeceğiz diyorlar. Ve şeyi de söyleyelim, özellikle bütün Londra'da yasakladılar. Bu direnişimizi yükseltecek, hiçbir şey yapmamanın artık suç ilan edildiğini söylüyorlar ve polise hiçbir şey yapmama suçunu işlemeye de devam edeceğiz diyorlar. Aralarında mesela 52 yaşında bir iş insanı da var, iş adamı da var. Bakayım, adı Mark, soyadı verilmemiş. Bir anne var, 39 yaşında, Francesca ya da. Biz devam edeceğiz diyorlar. Bir eski teknik analist var, iş analisti. Devam edeceğim, hiç şüphe yok demiş. Muhsin Rahman diye birisi, hey kökenli herhalde, Pakistan kökenli hukukçu. Elbette devam edeceğim, tartışılır tarafı mı var demiş. Josie Holt diye bir aktivist de, Guardian'da yapılmış çok ilginç mülakatlar var. Ama özellikle de Polly Toynbee'nin son derece ilginç kısa bir yazısı var, Guardian'da çıkmış. Daha yaşlı başlı insanlar nasıl Extinction Rebellion'ın, yok oluş isyanının kahramanları haline geldiler diyor. Çünkü fotojenik olmayan normaller, her yaştan böyle normal olarak aşırı sol grupların da böyle şiddete yatkın eğilimlerini filan da hiç baltalamadı. Harika görüntüler var diyor. İşte daha önce bahsetmiştik zaten, bir Rabbinin Jeffrey Newman'ın Lombard sokağında Bank of England önünde nasıl bir şaharit duası yaparken Eşkenaz sabah duası yaparken alındığını, hadi kalk diyor polis, yok kalkmayacağım diyor, salla sırt götürüyorlar. Böyle harika görüntüler vardı ve bayağı ciddi. Kendisi de diyor ki 77 yaşındaki bu Jeffrey Newman'ı gördükten sonra da diyor bizim eski kuşak devreye girmiş görünüyor diyor. Biz en tecrübeliler biziz zaten diyor. Aldırmaz'tan da benim ilk yürüyüşümde 14 yaşında katıldım diyor. İşte şey, nükleer savaş vaziyetleri. Ondan sonra Vietnam Savaşı geldi, gösteriler. Sonra Greenham'da madenciler yürüyüşünde kelle vergisinde ve Irak Savaşı gösterilerinde 2003'e kadar gitti. Yüzlerce 70'lerinde, hatta bazıları 90'larında 1960 kuşağının gayet tecrübeli elemanları bütün dünyada bu iklim acil durumunda gösterilere katılıyorlar. Şimdiye kadar bunlara arrestable diyorlar, tutuklanabilirler takımı. Çocukları emekli, yani çocuk bakımından kurtulmuşlar artık. Emeklilikleri garanti. Hiç yani, kayıtlarında da, suç kaydından da, sabıka kaydından da endişelenecek bir tarafı yok. Onun için ideal protesto modelleri diyor. En az kaybedecek şeyler. Ayrıca da bir sorumlu kuşağın da elemanlarıyız diyor. Karbonu biz yaktık. Şimdi denize şeyleri de, plastikleri biz attık. Havayı da bizden sonra gelenler için berbat hale getirdik. Onun için de devam edeceğiz demiş Polly Toynbee, Guardian'ın tecrübeli gazetecisi. Evet, bu konuyla devam edeceğiz. Şimdilik ara veriyoruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can Bey. Efendim, şimdi valla bu Türkiye'nin güneydoğusunda olup biteni konuşacağız herhalde, değil mi? Evet. Ben bu işlerin uzmanı değilim, sizler de değilsiniz. Ama Türkiye'de herkes savaş uzmanı malum. Evet. Ama biz bilgiler vereceğiz, bilgi vereceğiz, değil mi? İzlemeye, takip etmeye çalışıyoruz gayet nötr bir şekilde elden geldiğince. Şimdi bu yaptırımlar meselesi çok öne çıkıyor. Bunu es geçmek mümkün değil çünkü bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele. Avrupa Birliği bu hafta başındaki Dışişleri Bakanları Konseyi'nde silah satışını askıya alma tavsiyesinde bulundu üye devletlere. Avrupa Birliği'nin bir ortak politikası yok bu konuda. Yani tarım politikası gibi değil, öyle anlatayım. Sadece bir tavsiye kararı çıkıyor ve üye ülkelerde bu tavsiye kararına, bir nevi çerçeve kararı yani, uyuyor. Anladığımız kadarıyla Türkiye'nin bugüne kadar silah aldığı Avrupalı ülkelerin tümü Türkiye'ye silah satışını askıya almış durumda. Bu önemli bir gelişme. Şimdi yarın 17 Ekim Perşembe günü Avrupa Birliği Konseyi var. Yani hükümet ve devlet başkanları toplantısı var. Şimdi bu Dışişleri Bakanlarının tavsiye kararı orada teyit edilecek. Ancak Kıbrıs'la ilgili bir gelişme de beklemek gerekiyor. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin karasularında yapılan fosil yakıt arama çalışmalarıyla ilgili bir dizi yaptırım gelebilir. Yani Türkiye'nin genelde sağına soluna müdahaleler artık yavaş yavaş bir karşılık buluyor. Bunu ancak bu şekilde izah edebiliriz, hatırlatabiliriz. Bu Avrupa Birliği tarafı. Şimdi Avrupa Birliği tarafında bunlardan bağımsız olarak bir gelişme daha oldu. Dün, evvelsi akşam daha doğrusu, biliyorsunuz bu Volkswagen şirketi, yani dünyanın en şaibeli iklim meseleleri ve dizel sahtekarlığı, dizel gate diyorlar. Evet. Dünyayı kirletme açısından, yani buna daha bir isim bulunamadı. Volkswagen gate ne demek lazım? Nedir? Dizel gate yani, diyorlar. Dizel gate, evet. Dizel gate 2014'ten beri sürüyor. Korkunç bir sahtekarlık ve Amerikalı tüketici kurumları, tüketici destek ve yardım kurumları olmasa herhalde bu skandal ortaya çıkmayacaktı. Dünyanın yalanını söylemiş bir şirket bu. Avrupa'da da bu fosil yakıt ve özellikle dizel mazotlu motorlarla ilgili yeni gelen AB normlarına uygun olmadığı için bu fabrikalarını, eski üretim zincirlerini başka yerlere taşımak zorundaydı, biliyorsunuz. Konuşmuştuk bunu. Evet, ben de bir ufak kendimizle böbürlenme payı açayım müsaadenle. Bu Dieselgate'i ortaya çıkaran teknik kişi olan Peter Mok'la da İki defa mülakat yaptık Açık Radyo'da. Evet. Çok genç ve çok hoş bir adam yani. Şimdi bu yani zor durumda olan şirketin mesela 250 avro civarındaki skandal öncesinde ki hisse senedi bugün yarı yarıya düşmüş durumda ve öyle orada duruyor. Yani şirket çok zor durumda. Tabii böyle durumlarda zor durumda olan başka bir ülke daha var, biliyorsunuz, Türkiye. Bunlar anlaştılar ve Manisa'da organize sanayi bölgesinde neredeyse bedavaya gelecek bir fabrika konusunda anlaştılar. Bunu konuşmuştuk uzun uzun geçen gün. Şimdi burada kimse kılını kıpırdatmadı tabii ve aksine Türkiye'de herkes, muhalefet, iktidar aynı güzel işte iş ortamı, iş istihdam yaratılacak falan derken bu Suriye'de olup bitenle muhakkak bağlantılı olarak Volkswagen birdenbire yani işte artık imza aşamasına gelmişti mesele, kararı askıya aldı. Herhalde burada hükümetin, yani Berlin hükümetinin emri olmasa da bir ihsası. Tabii, yani evet. Böyle zamanda böyle bir fabrika konusunda şimdi açıklama yapmanın alemi yok demiştir herhalde. Ve yani bu da savaşın nelere müdahale peace operation, evet. Neydi? Barış Pınarı operasyonu, evet, harekatı. Pardon. Nelere mal olduğunu da iyi anlatıyor zaten. Evet. Yani Handelsblatt gazetesi, Alman ekonomi gazetesi, bu yeni fabrika kurma kararını ertelediğini duyurmuş ve şirketin imaj kaybından çekindiği kaydediliyormuş haberde. Bizim önerimiz, bir küçük önerimiz vardı mütevazı. Soma'da 301 işçinin ölümüne yol açan madende kursunlar fabrikayı diye, ama bakalım ne olacak. Ha, bu teklifi getirelim, evet. Volkswagen zaten zorda, Tarzan zorda, herkes zorda. Evet. Evet, Soma'da değil mi? Evet. Zaten uzak değil zaten. Yok, yani. Tabii orada. Şimdi diğer yaptırım grubu Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı. Şimdi orada bir Trump sayesinde korkunç bir kakofoni var malum. Bir gün öyle, bir gün böyle falan. Ama anlaşılan o ki yönetim çok darda ve zorda kaldı. Ve bir dizi yaptırım açıkladılar, biliyorsunuz. Fakat bir sürpriz oldu bu arada. Bu yaptırımlar içerisinde bu Halkbank meselesi tekrar çıktı ortaya. Can farkındasın değil mi? Evet efendim. Ya ondan sonra orada bir kıyamet kopuyor yani. Bir bakalım ne olacak. Anlaşılan o ki bugünkü haberlere göre Berat Albayrak Amerika seyahatini iptal etmiş. İptal etti. Ben Hakan Atilla serbest bırakıldıktan sonra olay bitti zannetmiştim ama bitmemiş galiba. Ya değil mi? Değil mi? Şimdi bu üç bakanla ilgili bu Amerika'ya girememe işte ve onlarla ilgili soruşturma bakanlar Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanı. Şimdi Enerji Bakanı ile ne alakası var diyeceksiniz. Muhtemelen gözden kaçan şu, bu bir tabii tahmin, bu Kıbrıs meselesiyle alakalı gene. Kıbrıs'taki fosil yakıt arama meselesiyle alakalı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu yakıt, fosil yakıt arama meselesinde birkaç kere Türkiye'yi uyardı. Vazgeçin bu işten dedi. Şimdi insan açıkçası sormadan edemiyor. Acaba bu o konuyla mı alakalı? Şimdi bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri çerçevesinin getirdiği yaptırımlar çerçevesinde bir Ankara'nın tepkisi var tabii. Aynı şekilde misilleme yapacağız dedi. Yani mealen söylüyorum Dışişleri Bakanlığı. Yani herhalde Amerikalı yetkililere de Türkiye'de yaptırım gelecek. Bu nasıl gelişmeler? Mükemmel değil mi? Evet, Erdoğan'ın kendisi de bu Azerbaycan dönüşü gazetecilere söylediği şey var, yaptırım listesinde Enerji Bakanı'nın da bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, bunu kabul edilebilir, bulmak mümkün değil. Biz bu listenin tamamını da görmek istedik. Bunları bir söyleyin, sebebi nedir? Siz bu ülkenin başkanına, bakanlarına vize getirmekten bahsediyorsunuz. Neye dayanarak böyle bir şey dile getiriyorsunuz? Mal varlıklarına el konulacakmış, bizim yok diyor. Ha, işte ben de bir tahmin geliştiriyorum yani bu Enerji Bakanı konusunda. Evet. Bakalım ne olacak. Şimdi misilleme de geliyor tabii Amerikalı bakanlara. Üçüncü grup Arap Ligi. Şimdi Arap Ligi hem Avrupa Birliği'ni hem Amerika Birleşik Devletleri'ni bekliyordu. Onlar da bu hafta içerisinde bir dizi karar açıklayacaklar yaptırımlar konusunda. Şimdi tabii bekleyip göreceğiz. Şimdi bunlar tabii bütün bu yaptırımlar tepkilerle de bağlantılı. Yani bugün itibariyle Katar dışında Türkiye'nin oradaki operasyonunu, harekatını destekleyen ülke yok. Buna Çin ve Rusya tabii de dahil. Ve işin tuhaf tarafı, acaba bu konuşuldu mu merak ediyorum, Azerbaycan da dahil. Öyle mi? Azerbaycan yani? Desteklemedi öyle mi? Hayır. Oradan bir açıklama yapıldı ama. İşte yani. Ama atlamışız haberi. Öyle evet. Mi? Çok ilginç söylediğin yani. Hasanov tarafından bir açıklama yapıldı. Ne dedi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov tarafından yapılan açıklamada destek verildi diye söyleniyor. Mevcut Türkiye'nin operasyonunun mevcut sorunun en mantıklı çözüm yolu olduğuna dikkat çekmiş kendisi. Vallahi bu o bir şahsi bir görüşe benziyor. Evet, sanki. Bana da öyle geldi yani. Hasan abi da tanımıyoruz yani. Nasıl tanımıyorsunuz Hasan? Ali söylemiştir o çocuğa yani. Ali evden gelmedi yani açıklama. Tabii. Yani bu bizce iyidir falan deyip geçiştirmiş işte artık. Evet. Toplantı oluyor. Bu arada bu Azerbaycan toplantısını küçümsememek lazım. Bu iki millet bir devletti ya. Yok pardon, neydi? İki devlet bir milletti. Şimdi altı devlet bir millet oldu Can. Altı devlet bir millet. Evet, Türk milleti. Millet ha? Türk milleti. Altı devlet hangileri? Can say. Katar. Hayır saçmalıyor. Oho yorgun. Çıkarttım onu. Allah Allah. O kadar söylediniz. 6 devlet tek millet. Tamam. 6 devlet tek millet. Evet. Şimdi Türkiye, Azerbaycan etti iki. Hı hı. Aslında Türkiye daha fazla eder ama. Evet. Değil mi? Evet, efendim. Evet. Kırgızistan. Hı hı. Tacikistan. Özbekistan. Özbekistan. Türkmenistan. Nasıl? Katalistan yok yani. Yok, Katalistan yok. Evet, güzel olmuş. Alt, tabii yani bu da önemli bilgi yani. Yani kıvanç duyun yani, göğsünüz kabarsın. Şimdi misillemeleri bekliyoruz. Şimdi bu Çin'in tavrı tabii, Çin bekledi birkaç gün biliyorsunuz ve çık oradan dedi yani. Hem operasyonu durdur hem oradan çık dedi. Ve bütün dünyadan ateşi kes ve Rusya'dan çık. Rusya'dan pardon, Suriye'den çık. Çık dedi, evet. Şeyleri geliyor, talepleri geliyor. Cevap verdi yalnız Recep Tayyip Erdoğan dün dönüşte galiba, evet, değil mi? Azerbaycan'dan dönerken uçakta asla ateşkes ilan etmeyiz dedi. Ve kata. Kata, evet. Evet. Yani bu da bu bir kenara yazıldı herhalde. Şimdi şey geliyor tabii, bu Vice President değil mi? Mike Pence. Ayrıca ona son dakika ilavesi, yani benim bizim açımızdan en azından haber olarak Mike Pompeo da geliyormuş. Tamam. Dışişleri Bakanı da katılmış. Ama yeni bir formül geliştirmiş Ankara. Önce ne istediğimizi konuşalım, o konuda anlaşalım. Sonra ateşkesi konuşuruz. Evet. Nasıl olacak? Peki. Ama yani bu yani çok başarılı olduğu algı konusunda falan, tabii o konuda hiçbir şüphe yok yani, değil mi? Evet. Her şey yolunda. Şimdi gelelim bu hercümerç içerisinde sivillerin başına gelenlere. Şimdi çalıştım biraz. Birleşmiş Milletler'in kendisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızıl Haç Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'in İnsani Yardım Teşkilatı, OCHA, bütün bunların art arda yayınladıkları situation reportlar, yani durum raporları var. Değerlendirmeleri, evet. Yani bir bilgi daha ziyade ve hepsi birbirinden korkunç ve tüyler ürpertici. Şimdi bir iki konu çıkıyor öne maalesef. Bir kere sivil yerleşim yerlerine, birimlerine yapılan saldırılardan bahsediyor bütün bu Birleşmiş Milletler kuruluşları. Bunun sonucu olarak bunun sonucunda su şebekelerinin, elektrik şebekelerinin ve sağlık şebekelerinin, yani hastanelerin büyük zarar gördüğü ve mesela iki kentte, Rasul Ayn'da ve Tel Abyad'da, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu, hastanelerin çalışmaz halde olduğunun altı çiziliyor ve uluslararası camiaya çağrıda bulunuluyor. Bu önemli. Buna ilaveten tabii bununla bağlantılı olarak gene, yani bu derken yani bu yerleşim birimlerinin başına gelenlerden bahsediyoruz. 200 bin bugün itibariyle 200 bin civarında yer değiştirme olmuş bu bölgelerden kaçan insanlar, yani 200 evet. bin 190 bin gibi bir rakam vardı, evet 200 bine yakın yani. 200 bin yani bu en kapsamlı rapor, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın raporu, orada 200 bin yazıyor. OCHA'da da 200 bin yazıyor. Evet, evet. Bu ve bu 200 bin kişinin işte Allah ne verdiyse yani gidebildikleri yerlere gittiler. Bu arada Irak'a geçenler de oldu. Bu bilgiyi de verelim. Irak'a geçen küçük gruplar oldu canlarını kurtarmak için. Bu su şebekeleri, elektrik şebekeleri etkilediği, ya kesilmelerinin daha doğrusu çalışmaz hale gelmelerinin etkilediği insan sayısı da 400 bin kişi. Evet. Yani şimdi bunlar çok büyük rakamlar çünkü Happy Top'u o bölgede aşağı yukarı 2 milyon, 2,5 milyon insandan bahsediyoruz değil mi? Yani %20'sinden falan bahsediyoruz orada evet. Bütün yaşayan insanların. Çok evet, çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Bu. Şimdi bu sınırın güney tarafı. Bir de sınırın kuzey tarafı var. Yani Ceylanpınar bölgesi. Şimdi oralar da boşaltıldı biliyorsunuz. Bugünkü haberlerde Ceylanpınar'dan 50 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı, korkudan kaçtığı neyse söyleniyor ve zaten oralar bir nevi olağanüstü hal bölgeleri artık yani giriş çıkış falan herhalde kontrollü. 50 bin kişi az değil. Yani evini barkını bırakıp gitmek zorunda olan. Bir de gelen haberlere göre bu sınır kentlerinde özellikle Ceylanpınar'da falan hastaneler zaten sadece yaralılara bakıyormuş. Yani yaralı askerlere diye bakıyormuş. Bugün itibariyle durum bu. Yani Barış Pınarı operasyonu harekatında. Evet, yani burada sorulacak önemli sorulardan birkaçını da hemen tekrarlayabiliriz belki. Yani bir kere nereye gidecek bu kaçan insanlar? İkincisi de nereye, ne zaman eğer dönebilecekse ne zaman dönecek? Yoksa çünkü bir de duvarlar da örülüyor tabii. Bunların dönmesi için her tarafta duvarlar da var. O da ayrı bir gerçeği işin tabii. Şöyle gelen bilgilere göre şimdi Ceylanpınar'la karşısında Resul Aynı var galiba değil mi? Ceylanpınar'ın tam karşısı dedi ya aynı şehir ikiye bölünmüş durumda oralar. Evet. Yani tren yolu arasından geçiyor evet. Daha Mustafa Kemal zamanından kalmadı o sınır. Resulayn ne diyecektim? Orada ne diyeceğimi unuttum şimdi Resulayn ile ilgili. Orada bir duvar vardı. Dediğim gibi yalnız o duvarı açmışlar şimdi Barış Pınarı için. Açılır kapanır duvar. Evet. Ona kapı denmiyor mu? Duvar açılıp kapılmaz. Duvar yıkılır ya da yapılır. Yani duvar açılmış. Duvar açılmış, nasıl açılmış bilmiyorum. Fakat çok ilginç yani hakikaten barbarlık çağına girdiğimizi gösteren gerçekten ürkütücü pek çok haberden bir tanesi de Donald Trump'ın övündüğü şey vardı. Bu işte Meksika sınırına asla aşılamayacak duvar diye büyük paralar milyarlarca dolar şey yaptı. Onun bir modeli uygulamaya konmuş bir bölümü. Ve 8 yaşında bir çocuk bir dakikada aşmış aşılamayan duvarı. Böyle de tuhaflıklar var yani. Evet müthiş. Duvarlar yıkılmak içindir biliyorsunuz. Evet aynen öyle. Şimdi bir de tabii yani unutulan duvarlar var. Bu Afrin civarında bilmem ne falan yani oralara dünyanın parası akıtıldı. Ama işte operasyon için duvar açılmış öyle diye. Evet. Duvar açmak diye bir yeni bir kavram var. Yeni bir kavram ortaya çıktı evet ilk defa duyuyorum. Duvarı kapı açtık deselermiş bari. Aynen. Duvar ama bir dakika seyyar duvar deniliyordu. Dünyanın en büyük seyyar duvarlarından bir tanesi dendiğine göre seyyar açılabilir. Seyyar duvar olur mu ya? Hareketli duvar olur mu? Nerede? Ne diyorsun Can bugün yorgun. Katarıstan iyiydi ama canım. Evet. Teşekkür ederim. Evet yani hakikaten barbarlık çağından bahsediyoruz. Yani gülecek hiçbir şey yok ama ki insan da başka türde yaşayamıyor. Zaman zaman gülmeden. Evet. Aksi düşünmüyor. Aşkları vesile. Evet peki eğer uygun bulursan Can sana bir parça seçti. Tom Russell'dan. Who's gonna build your wall? Senin duvarını sana kim inşa edecekti? Duvar meselesini. Duvara topladık yani. Evet. Senin duvarını kim inşa edecek, kuracak diye soruyor Tom Russell'da. Mükemmel. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Efendim. Hayırlı günler. I got 800 miles of open border right outside my door. There's Minutemen in little pickup trucks who declared their own dang war. Now the government wants to build a barrier like old Berlin, 8 feet tall. But if Uncle Sam sends the illegals home, who's gonna build the wall? Wing, right wing, up wing, down. I see strip malls from sea to shining sea. It's the fat cat white developer who's created this whole damn squall. It's a pyramid scheme of dirty jobs. And who's gonna build your wall? Who's gonna build your wall? We got fundamentalist Jews. We got fundamentalist Christians. They'll blow the whole thing up for you. But as I travel around this big old world, there's one thing that I most fear. It's a white man in a golf shirt with a cell phone in his ear. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 9.30-5 geçiyor tam. Ve yola devam edelim. Barbarlık çağından bahsettik. Onun bazı belirtilerinden de söz etmek istiyorum. Hakikaten insanın küçük dilini yutabileceği nitelikte haberler var. Bahamaları da hatırlıyor musun? Bahamaları hatırlıyorum, evet. Orada son benim bu konuda yetkililerden biriyle görüştüm. Yetkili dediğim yani sivil toplum çalışanlarından birisiyle. 3 3500 kişinin esamesi okunmuyor. Kayıp bitti, ebediyen gömüldüler. Sadece isimleri kaldı diyorum. Ne 2500, 3500 ve daha devam geliyor diyorlar. Ya yok oldu. Evet. Grand Bahama bitti yani. Ama bitmemiş işte. Dorian kasırgasından sonra da Philadelphia Inquirer'dan sana harika bir haberim var. Yeni bir canlanma başlamış. Nasıl bir canlanma efendim? Emlak. Sayısız ev ve iş yeri gitti ya. Hı hı. Şimdi emlakçılar bölgedeki emlak bürolarına yoklama yapıyorlarmış. Ya var mı şöyle ucuza satılacak bir emlak ev filan sahilde diye. Tabii düşük ölü eşek fiyatına. Yani bu hale geldi. Daha ölenlerin çetelesi bile tutulamazken yani şöyle de söylüyorlarmış. Mesela emlak piyasasında Engel ve Folkers diye Nassau'daki Bahama ofisinde emlakçının şöyle telefonlar geliyormuş. Ya birileri satmıyor mu acaba filan diye. Yeri yok mu biraz zararına da düşük fiyata da alabileceğimiz. Yani ben öyle kalpsiz görünmek istemem diyormuş telefon eden emlakçı. Ama ne yapalım yani eğer bir herhangi bir şey varsa piyasada yeni emlakını satmak isteyen biri bizim haberimiz olsun ben satın alacağım diyormuş. Yani güzel değil mi? Evet. Ve bu sayı umut olan insanları görmek hala güzel. Evet, çok güzel yani. Tamamen bitmiş olan bir ülke üzerinden elektrik süpürgesi geçti Dorian kasırgası. Bak bundan kar edenler de var işte. İnsan tabii umutlanıyor. Kapitalizmin bu gelişmesi insanın yüreğini hamiyet hisleriyle dolduruyor. Hatta gözlerinde de bir iki damla Oğuz Atay'a da atıf yapalım. Hamiyet gözyaşı birikmiyor değil yani. Evet. Bir başka barbarlık şeyi Malta'da Avrupa'nın en önemli gazetecilerin, dünyanın en önemli gazetecilerinden biri Malta'daki büyük yolsuzlukların peşinde koşan gazeteci kadın Daphne Caruana Galizia. Galizia. Hala katilleri bulunamadı. Polis soruşturması devam ediyor. İkinci yılı oldu. Oğlu da uğraşıyor bu işle. Ama özel Avrupa Konseyi'nin özel raportörü Guardian'a özel bir haber vermiş. Çok sevineceksin. Yani Malta ve dünya tarihinin en evinin önünde öldürüldü arabasında. Bir çete tarafından ve ele geçirilmedi filan. Polis kuvvetlerinin araştırması sıfır derecesindeymiş. Hiçbir şey araştırmamış Malta polisi. Bunu da Avrupa'nın bu işle uğraşan bürosunun şefi söylüyor. Nasıl? Peter Omtzigt, yani özel raportör, Avrupa Konseyi özel raportörü. Yani bir dizi böyle bir kocaman bir liste çıkarıp göstermiş Guardian'a. Juliet Garside imzalı bir haber bu. Yani polis şunu yapacaktı, yapmadı. Şu kanıtlar eline geçti, onları gözden kaçırdı ya da yok saydı diye. Kim bu cinayetin emrini verdi falan hiç bilinmiyormuş. İşte sana barbarlık çağından ikinci haberimdi. Öyle bir şey açalım mı acaba? Barbarlık çağı diye bir ufak bölümümüz olsun mu? Bütün zaman yaklaşıyor. Açmamız gereken zaman yaklaşıyor galiba. Yani bazı insanlar bireysel olarak polis yetkililerinden bazıları en iyi ellerinden geleni yapıyorlar. Ama polis teşkilatının bir genel olarak yaklaşımı ve bütünüyle sorumlu politikacıların yaklaşımı utanç verici demişler. Yani başbakan çünkü şey demiş, altına bakılmadık bir tane bile taş bırakmayacağım demiş. Katiyen öyle değilmiş yani. Rezalet yani. Bu da böyle. Efendime söyleyeyim. Şimdi asıl günün bomba haberini vereceğim ve sorularımı soracağım. Evet, hazır de, mısın? Şu bomba ifadelerini kullanmasak bugünlerde zaten tedirginim. Peki, doğru. Bombe haklısın. Falan deseniz daha hoş olur. Bombe haberini veriyorum. Teşekkür ederim. Şey çok açık konuşmuş. Barbarlık Çağı'nın açılış konuşmalarından birini yapmış. Özellikle de Reuters'a özel demeç vermiş. Kim? Kim efendim? Ben Van Buyurdun. Tanıyor musun? Ben Buyurdun. Ben Van Buyurdun. Hollandalı adından da anlaşılabileceği gibi. Hı hı. Kendisi Royal Dutch Shell kumpanyasının CEO'su, baş yöneticisi. Hı hı. Dünyanın da en büyük fosil yakıt üreticilerinden, satıcılarından, tacirlerinden birisi. 112 yıllık bir şirket. Anglo-Hollanda şirketi, İngiliz ve Hollanda şirketi, geleneksel iş modeli hakkında açıklamalar yapılmış, hı hı. yapmış ve hayret derecede açık sözlülükle ne demiş? Aktivistlerin pek çoğunun söylediğine karşılık olarak şunu söyleyeyim ki tamamen meşrudur petrol ve gaza yatırım yapmamız. Çünkü dünya bunu talep ediyor demiş. Ve devamını da getirmiş. Hı hı. Başka şansımız yok. Seçeneğimiz yok. Uzun vadeli projelere yatırım yapacağız demiş. Uzun vadeli projeler. Evet, Reuters'da sormamış yani şey diye. Geçen yıl yani bu küresel iklim değişikliği krizi falan diye bir şey var, ne diyorsunuz diye sormamış. Ya da sormuşsa da cevap vermemiş adam ve demiş ki geçen yılki geliri hisse senetlerindeki yani dağıtım karı geliri pardon 388,5 milyar dolar. 388,4 milyar tam. Ve şimdi 35 yeni petrol ve doğalgaz projesi 2025'e kadar 5 yıl içinde 35 yılda 7 tane yeni petrol ve gaz işletmesi açacaklarmış. Şimdi soru bir. Buyurun efendim. Yani bilim insanları da şey diyorlar biliyorsun 5 yılımız falan yok yani bu senelerde yaptık bütün petrol ve gaz kömürü yerin altında bıraktık, yenilenebilir enerjilere geçecek tedbirleri aldık, yasaları çıkardık, yoksa bu dünya biter. Yani insanlar özellikle ve bitkiler de çok zarar görür, hatta yok olabilir diyorlar. Peki şimdi soruyorum, hangisine hak veriyorsun? Buyurun. Bilim insanlarına mı? Hı hı. Fosil insanlarına mı? Yani bilim insanlarının da fosil yakıtları destek verenlerin olmasını bilmekle birlikte bilim insanları diyorum yine de. Doğru cevap. Evet, teşekkür ederim. Ben de öyle haneme yazıldı. Pink. Buyurun. İkinci soru. Hı hı. Çocuğu ne dedi biliyor musun? Baba, babacığım. Yok. Neden böyle yapıyorsun? Evet. Ding. 2 puan da. Buyurun. Aynen öyle. Tamam. 8 yaşındaki çocuğu Van Buyurdun, yanılmıyorsam 8 yaşında, uydurmayayım ama biraz daha eski bir haberdi, birkaç haftalık. Baba demiş ya, bütün çocuklar benim yaşımdakiler ayakta ve bu fosil yakıtlarla olmaz diyorlar. Neden bütün paramızı Greenpeace'e vermiyoruz demiş çocuğu. Peki. Düzgün bir şey söylemiş. Neyse, evet. O da ayrı hikaye. Ama o kadar biliyor çocuk. Ne yapsın yani? Ne yapsın? Güzel marketing olduğu zaman da böyle yapılıyor. Böyle almış. Şey ne demiş? Ne demiş? Babası, bana güven kızım. Kızı mı demiş? Kızına demiş ki Van Buyurdun, başka seçeneğimiz yok diyen adam, bana güven, babana güven, bu işi halledeceğiz demiş. Nasıl? Babana güven. Evet, benim haklı olduğumu göreceksin demişler. Şimdi yani 35 yeni gaz ve petrol projesi 2025'e kadar 5 yılda. Hı hı. Ne akıl alma. Doktor Sandra Steingraber var. Ya yani başka seçeneğimiz yok petrole yatırım yapmaktan başka diyor. O zaman şöyle bir şey, yani bize bir felsefeci var mı, yardımcı olabilecek bir düşünür arıyorum falan diye sormuş. Climate Action Network'ten, uluslararası KEN örgütünden de, iklim eylem ağından da iklim suçlusu demiş, savaş suçlusu gibi bir şeyi ilan etmiş ve yani bütün kanıtlara rağmen iklim ve ekolojik çöküşün tamamen eşiğine geldiğimizi gösteren sayısız kanıta rağmen petrolü filan terk etmeyeceğim diyen insan ancak iklim katilidir demiş. Evet, yani özetle bir yandan da babana bile güvenmeyeceksin. Ama en hoşu Patrick Gailey söylemiş. Patrick Gailey küresel bilimci, bilimcilerden bahsediyoruz. Ajans France Press'in bilim ve çevre muhabiri Patrick Gailey ya da Galley, Ajans France Press olduğuna göre Fransız da olabilir, demiş ki bu yakında başlayacağı zaman demiş, bak burası senin hoşuna gidebilir. Dinliyorum Patrick efendim. Galley'in söylediği, petrol ve doğal gaz, ben doğalı nereden çıktı, petrol ve gaz yöneticileri yargılandığı zaman yakın gelecekte demiş, Nürnberg'i hatırlatıyor ve şey demiş, bu söyleşi, hı hı, Van Borden'ın yaptığı, Reuters'a verdiği bu mülakat suç belgeleri arasında A çerçevesinde yer alacaktır. A dosyasında, birinci dosyada demiş yani. İlginç. Şimdi müthiş ilginç bir şey oluyor. Yani ve haklı da olabilir bu Patrick Galley, çünkü dünyanın her bir tarafında petrol şirketlerine, kömür şirketlerine dava üstüne dava açılıyor. Hem vatandaşlar, 19 yaşın altındaki çocuklar tarafından da, şehirlerde, eyaletlerde, bazı yerlerde, çeşitli ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, mesela Rhode Island'da açtı 21 fosil yakıtını BP, Chevron, Exxon Mobil, Shell'i filan bile bile fecaat sonuçlara, Rhode Island'ı mahveden sonuçlara yol açtınız diye dava açtılar. Ekonomimizi, halkı, halk topluluklarını ve oradaki sakinleri ve ekosistemleri mahvettiniz diyorlar. Şimdi bir bu var. İkincisi, Nisan'da çevre gruplarından bir koalisyon Shell'i Hollanda hukukuna aykırı olarak Paris İklim Anlaşması hedeflerinden uzaklaştırmakla suçladı. Hı hı. Bu davada devam ediyor ve yani bütün iklimi yıkmaktan vazgeçmesi, 70 ülkeden 30 bin kişinin davası var. Hollanda'da açtıkları, hı, dava var. Bunlar şimdi biraz böyle fantezi gibi gelebilir ama ileride bu Van Borden'ın inanılmaz kibrini ve küstahlığını da bir şekilde, yani ben size ne oluyor, ben dünyayı mahvedeceğim diyebiliyor bu insan ve dünyanın en büyük haber ajansına söyleyebiliyor bunu, Reuters'a filan. Ve şöyle demiş, yani biz Shell'e güvenmiyoruz demiş Andy Rowell, Oil Change International grubundan, yani sivil toplum kuruluşundan demiş ki, yani Shell resmen suç ortağı olarak yaşanabilir bir geleceği kurabilmek için yardımcı olmanın çok uzağında, on yıllardan beri bildiği halde gerçekliği, bilimsel gerçekliği kendi bilimcilerini araştırdığı için yapmadı. Güvenmiyoruz Shell'e. Shell'in bildiğini biliyoruz ve devam ettiğini, petrol şeyini araştırmaya ve çıkartmaya devam ettiğini ve gizlice Shell'in kendi bilim insanları uyardılar, yapmayalım dediler ona rağmen ve elime geçebilirdi, yapmamayı tercih etti. Onun için de günün sonunda demiş Andy Rowell, Shell kendi hisse senedi sahipleri toplumdan çok daha önüne geçiriyor. Bir avuç insan için karı ve halk yerine karı tercih ediyor. Peşin parayı, nakdi, güvenli bir iklime tercih ediyor. Ve bunun değişmesi lazım. Çünkü kum saati bakıyoruz, boşaldı üst kısmı, artık yok, boş diyor. Ve çok ilginç bir şey, bayağı tarihte de ilginç şeyler oluyor. binlerce kişi tutuklandı, gözaltına alındı. Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı, dünyanın dört bir tarafında milyonlarla hareketteydi, durduruyor ortalığı ve on binlercesi sivil itaatsizlik eylemlerine girişti. Extinction Rebellion'da diyor ki, biz bütün dünyaya ispat ettik, bu gerçekten global bir harekettir. Hızla büyüyor, hem ülkelerin içinde hem de ülkeler arasında ve tamamen kendi çıkarlarından vazgeçmiş olan, yaratıcı ve cesur, bu ekosid denen, yok oluş getirecek olan, yani soykırım gibi bir yıkımı ekolojiye getirecek şeye bütün var gücüyle, yüreğinde sevgi ve öfkeyle devam ediyor demişler. Şeyde haber vermiştik mesela, barbarlık çağı demişken devamını da getireyim. Jonathan Watts'ın haber takibi var Guardian'dan. Dün sözünü etmiştik, hatırlayacaksın. Avrupa Yatırım Bankası toplantısı vardı ve artık bütün yatırımlarını çekme kararı alıp almaması an meselesiydi. Dünyanın en büyük kamu bankası maalesef karar verememiş. Verememiş. Kömür, petrol ve gaz için yeni proje yapmayacağız diye Avrupa Birliği finans bakanları, maliye bakanları toplanmışlar ve son dakikada bir lobicilik ve ertelenmiş. Ama miktarlar müthiş. Doğrudan duruyor. Yani iklim kampanyacıları, iklimciler şeyi söylüyorlar. Almanya ve Avrupa Komisyonu'nun bastırması sonucunda oldu. Gizli bastırması sonucunda diyor. Mesela Alex Dukas, NGO Oil Change International sivil toplum kuruluşundan Alex Dukas demiş ki, bir iklim acil durumunun tam ortasındayız, onun için de o kadar da zor olmasaydı kamu parasını bu işlere harcamamak için diye, ama öyle olmamış. Şöyle söyleyeyim, 2013 ile 2017 arasındaki 4-5 yıl içinde Avrupa Yatırım Bankası 12 milyar sterlin, avro pardon, 12 milyar avro, 10 milyondan fazla sterlini sadece fosil yakıt projelerine, hemen hemen hepsi gaza gelmişler. Ve gazı da bir yandan da böyle doğal gaz laflarıyla temiz bir şey gibi gösteriyorlar. Beyaz kömür gibi, temiz kömür gibi. Evet, temiz kömür gibi, aynen. Oysa şeyin üzerinde hiç durulmuyor. Metan seviyesi çok yüksek. O flaring denen yöntemlerle de bütün havaya boşaltılıyor, yakılıyor şey yapılamayan, çıkarılamayan gaz kısımları. Dolayısıyla da çok daha büyük bir sera etkisi var. Karbondioksitten en büyük sorumlu olarak görülen, sera gazı olarak görülen karbondioksitten çok daha yüksek bir şey var. Ve bu da sıfır karbon yenilenebilirliğine, yani rüzgar ve güneş panelleri ki fiyatları muazzam düştü artık, yani neredeyse sudan ucuz, petrolden, kömürden ve gazdan çok daha ucuz olduğu da aşikar, ona geçişi, ama bu petrol ve gaz ve kömür şirketleri engelliyor işte. Ve yani Avrupa Yatırım Bankası 65 milyar avrodan daha fazlasını yenilenebilir enerjiye yatırdık diyor. Oysa bunun da doğru olmadığını söyleyen haberler var. Ve Avrupa liderleri varoluş krizi tehdidi kapımızda diyorlar işte. Ve fakat şey engelliyormuş, mesela Polonya, Macaristan ve bir avuç ülke, yani böyle 2050'ye kadar sıfır karbon hedefi olmaz, gerçekçi değil, bizim kömürlerimiz ne olacak diyorlarmış filan mesela, açıkça söylemeselerdi. Fakat acil eylem için çağrı artık muazzam bir hal aldı. Önce Greta Thunberg'le başladı geçen yılın Ağustos ayında, şimdi milyonlara ulaştı, 7 milyonu aştı bütün dünyada tek kişilik şey. Ona çünkü öğrenci iklim grevcileri katıldı. Yakından takip etmeye çalışıyoruz iklim acilde. Ayrıca yok oluş isyanı protestocuları ve çok önemli bazı sesler, koruma, doğa korumacıları, mesela David Attenborough. Evet. En büyük saygınlığı olan, o da katıldı. Ya da Church of England, yani Anglikan Kilisesi de katıldı. Eski başpiskoposları, yeni başpiskoposlarıyla beraber bilim insanları da artık 10 yıl bile kalmadı enerji sistemlerini tamamen dönüştürmek, yani dünya herhangi bir şansı olmasını istiyorsa küresel ısıtmayı nispeten sağlıklı bir seviyeye ulaştırmak için, hatta ne denebilir bilmiyorum, 10 yıldan az bir zamanı kaldı, o bile belli değil çünkü %50 ihtimal filan diyorlar yani. Buna karşılık finans dünyası tam bir barbarlığı seçiyor aslında, yok edişi. Ve tam aksi yönde ilerlemeye devam ediyor. Özellikle özel sektörde, yani Guardian açığa çıkarttı geçen hafta, bütün hafta boyunca bir muazzam araştırma, araştırmacı gazetecilik örneği verdi bence. Ve tek tek bütün harcamaların neyin hangi şirketin ne kadar yatırım yaptığını ve neler yapmayı düşündüğünü, kaç para aldığını bütün CEO'ların ortaya döken süper bir iş yaptı. Ve 2016 anlaşmasına imkanı yok. Üstelik de bu şirketler 2016'daki Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılmasın diye muazzam lobicilik faaliyeti de yapıyorlar. Yani insanlık doğa düşmanı. Onları da açığa çıkarttılar. Buna karşılık ilginç bir mücadele de var. Mesela Bank of England guvernörü, yöneticisi mi deniyor? Ne, guvernör işte bir şey. Merkez yöneticisi, merkez yöneticisi. Bir şey. Baş yöneticisi yani. Genel müdür işte, onlara governor diyorlar. Guvernör Türkçesi de başkan aslında. Evet. Mark Carney, bütün bunlar, bu şeyler yok olacak dedi. Hedefler stranded diyorlar işte, mali bir terim kullanıyor. Ve büyük iflaslar olacak ve küresel mali kriz gelecek diyorlar. Şey de aynı yönde ilginç bir Varoufakis de aslında ilginç bir şey söyledi. Kendi partisiyle Avrupa'da. Tam da olacak olan budur. Genel bir çöküşe giderken, resesyona giderken dünya, sadece CEO'lar bu işi kendilerini kurtarmaya ve bir avuç hissedarlarını kurtarmaya yöneliyorlar diyor. Ve yani Bank of England'ın yöneticisinin de bunu söylüyor olması son derece önem taşıyor. Yani mesela kendisinin yaptığı araştırmalara göre, Carney'in söylediği araştırmalara göre, küresel sermaye piyasalarında yatırımcılardan finansmanı güven altına alınmış olan 85 trilyon dolar tamamen şeye yönelik, hisse senedi ve bonolara yönelik, sürekli olarak dünyayı mahvedecek bir küresel ısıtma çizgisine oturtacak şekilde yapıldığını ispatlamış. Bunu daha iyi, daha bilgili bir insan olamaz zaten. Guardian'a takip edilebilir. Yani riskler şöyle demiş, 4 derece olabilir Celsius artış. 4 derece. 9 metre deniz seviyelerinde yükselme, 760 milyon insanı anında etkileyecek. Yani 1 milyarın 4'te 3'ü kadar insanı. Aşırı sıcak dalgaları, kuraklıklar, çok ciddi kıtlıklar ve dünyadaki bütün hayvan ve bitki türlerinin de yarısı yok olup gidecek diye. Bunu İngiltere Bankası guvernörü söylüyor. İnanılmaz bir şey aslında. Hakikaten şaşırtıcı yani. Guardian'da geçen hafta çıkan yazılardan sonra 20 büyük şirket karbon emisyonlarının, salımlarının, yani dünyayı mahva götüren bu sera gazı denilen salımların, emisyonlarının, salımlarının sadece 20 şirketin sorumlu olduğunu ortaya koymuştu. Carney de bu açıklamaları yapmış, bankanın yöneticisi. Finans sistemi, mali sistem artık uyanmaya başladı demiş. Ve 1,5 trilyonluk hükümet emekli yatırım fonlarını değiştirmeye çalışıyor demiş. Yani öyle bir analiz yaptı ki demiş, 3,7 derecede tutmaya çalışıyor ama Aksa mesela şey şirketi Reassurance şirketi Fransız sigorta grubu hükümet bonolarının Amerika Birleşik Devletleri hükümet bonolarının 5,4'lük bir ısınmaya göre olduğunu Amerikan ekonomisinin karbon yoğunluğundan ibaret olduğunu da ortaya koymuşlar. Yani tam bir kıyamet senaryosunu bunda en iyi bilecek durumda olan en söylememesi beklenen insanlar söylemeye başladı. O acayip işte. Yani ve şirketlerin kendileri de batacak demiş Carney. Bence müthiş ilginç bir yazı bu. Richard Parkinson ekonomi muhabiri yazmış Guardian'ın. Bu arada Biyanet'te de yeni bir seri başladı. Yeni yazı serisi. İklim krizi her çarşamba Biyanet'te yayınlanacak. Arkadaşlarımızdan da bizim Elif Ünal'ın bir serisi olacak. Yazı dizisi olacak daha doğrusu. İlk olarak Ümit Şahin'le konuşmuş. Ümit Şahin Türkiye en kirletici 20 ülkelerden biri ve Paris Sözleşmesi onaylanmalı demiş. Net bir şekilde biraz sonra gelir kendisi ona da sorarsınız. Yok gelemiyor, gelemiyor maalesef. Mu? Ben varım ama çok sıkı bir rapor okuyacağım ona. İyi bari. Onun yerini tutamasam bile. Metni var istiyorsanız. Evet onu da ona da muhakkak değinelim. Önemli bir konu. Ben de not etmiştim. Bir de IMF toplantısı var bugün. Vijay Prashad'da bir güne de sık sık yazmakta olan aktivist yazarlardan profesör. Vijay Prashad'da diyor ki Washington'da toplanıyor. IMF işte bizim Albayrak'ında gidemediği enerji bakanının Maliye ve Maliye Bakanı'nın ve ticaret gezegenin bütünündeki korkunç yıkıma iklimde dahil olmak üzere açlık, kıtlık, kuraklık vesaire ona kör bir şekilde toplantısını yapıyor diye. İşte bütün bunlar barbarlık çağı şeyleri. Biraz önce de sözünü ettim Yanis Varoufakis'le David Adler'ın birlikte yazdıkları bir yazı. Amerikan bu vahşeti ve Brexit çöküşü ki Brexit'te galiba İrlanda'dan verilen tavizlerden sonra 31 Ekim'de Brexit'te gerçekleşiyor galiba. Artık ondan sonrası kaosu hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yere doğru sürükledi Boris Johnson'da. Ve resesyon geliyor diye başlık atmışlar David Adler'la Yanis Varoufakis ve geldiğinde bizi tek kurtaracak olan şey yeşil yeni düzendir diye söylemişler. Çok önemli bir nokta da bu. Bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz sizinle. Aslında bir parça çalarak da belki çıkabiliriz. Selahattin bir barış parçasıyla çıkmamızda fayda mülahaza ediyorum. Gene de bu hakikaten barbarlık çağının en tipik belirtileri kendi komşularımızda da cereyan ediyor. Paul McCartney'den dinleyelim. Pipes of Peace, barış çubukları aynı zamanda boruları boru çalıyoruz çubuk belki. De değil yani boru da olabilir tabii. Pipes of Peace çalarak da bugünü bitirelim. Evet efendim, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robita Er de bize destek vermektelerdi. Ömer Şahin'e de iyi ki doğdun diyoruz. İyi ki doğdun. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Our